Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 27. sözü, İçtihat Risalesinin son kısmını okuyoruz. Burada Üstadımız, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kısa bir sürede olsa bulunup, onun sohbetinden istifade eden bir sahabenin, ne kadar kısa bir zamanda fevkalade ileri bir yol aldığını ve bunun sohbeti nebeviyenin insanı baştan aşağı çabuk boyamasına bağlı olduğu ve Efendimiz'i her haliyle, yani Allah'ı tanıması, Allah'tan korkması, ahireti bilmesi halini bizzat görerek, hissederek onun duygularını insibağ etme, ondan alma yoluyla olduğunu ifade etti. Böylece sahabe efendilerimiz kısa zamanda bütün medeni milletlere üstad olacak, onlara rehberlik yapacak bir kıvama geliyorlardı. Burada bir de ikinci sebep var. Orada da şunları anlatıyor üstadımız. 27. sözdeki içtihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi, sahabelerin çoğu her yönden insanların ulaşabileceği en yüksek makamları tutmuşlardır. Evet, sahabelerin çoğu çok yönlü olarak insanların ulaşabileceği en yüksek makamları tutmuşlar. Yani ilimde, anlayışta, takvada, efendim devlet idaresinde, beşeri münasebetlerde, böyle çok yönleriyle komutanlıkta, askerlikte hep en yüksek makamları tutmuşlar. En kuvvetli imana sahip olmuşlar başta. Başta bu geliyor. Sonra en yüksek kurbiyet aşığı olmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın onları sevmesi, onların Cenab-ı Hakk'ı, Allah'ı sevmesi onlar için en önemli hadise olmuş. Allah'a yakınlığın aşığı olmuşlar. Allah ve Resulünün emir ve rızasını en önde tutmaya alışmışlar. Böyle yapmışlar hep. Onun dinini en önemli, en canlı konumda tutmuşlar. Allah'ın dinini en önemli, en canlı konumda tutmuşlar. İnsanların her birinin önemli saydığı, önem verdiği, peşinden koştuğu şeyler vardır. Ama ashab-ı kiram Allah'ın dinini öğrenmek, Cenab-ı Hakk'ın neyden razı olduğunu öğrenmek, ona göre amel etme konusunda fevkalade büyük bir şevk ve gayret sahibiydiler. Sonra kulluk konusunda, ibadet konusunda fevkalade ciddiydiler ve büyük bir şevk içerisindeydiler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok zaman onları yavaşlatmak, onlara itidali tavsiye etmek zorunda kalıyordu. Ve yine ashab-ı kiram, yine Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir, onlar en kahraman savaşçılardır. İçeride, kendi içlerinde, sulh zamanında birer barış kahramanı oldukları gibi, savaş zamanında da efendim savaşın kahramanları olurlardı. Hicret ettikleri zaman arkalarına dönüp bakmazlar, ne zaman Mekke'ye, ne zaman Medine'ye döneceklerini konuşmazlardı. Muhtaç olan her yere hicret edip Allah'ın dinini bütün insanlığa öğretmekte onlar gibisi yoktur. O günün şartları içerisinde Çin'e, Hindistan'a, efendim çeşitli ülkelere, Anadolu'ya, İstanbul'a ve Endülüs'e kadar gitmişler. Kuzey Afrika'yı baştan başa geçmişler. İşte onlar arkalarına dönüp bakmayan muhacirler. En yüksek ahlaka talip olmuşlar ve en yüksek ahlakı, en ince ahlakı onlarda görüyoruz. Fedakarlıkta, hasbilikte en ileri olmuşlar. Dinlerini katiyen hiçbir şeyle değişmemiş ve hiçbir menfaat onları güzel hallerinden, sahip oldukları güzel duygulardan alıkoymamış. Fazileti kavga olsun diye inat olarak yaşamadılar onlar. İslam'ın gereği olarak, tabiatları, fıtratları olarak yaşadılar. En doğru sözlü, en doğru özlü insan oldular. En şefkatli insan oldular. En gözü yaşlı insan oldular ve böyle yüksek seviyelerde yaşadılar. Kemalatın en yüksek derecelerini ihraz ettiler. Çünkü, şimdi bunun sebebi ne oldu? Bakın, nasıl oldu? Bir Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulundular. Onu bizzat görerek kısa zamanda ondan alacaklarını aldılar. Onun boyasıyla boyandılar. Bir yönüyle budur. İkinci yönü ise şudur, değerli kardeşlerim. O zaman da, yani Asr-ı Saadet'te bundan 1400 sene önce, o büyük İslam inkılabında, İslamiyet'i düşünürken, Asr-ı Saadet'te Efendimiz'e peygamberliğin gelişini, Kur'an'ın nazil oluşunu düşünürken, İslam'ın büyük inkılabını hatırlamak lazım. İslam değiştiricidir, dönüştürücüdür. Toplumu ve fertleri tek tek değiştirmiştir. İşte bu büyük İslam inkılabında, her şeyin değiştiği zamanda, bütün kötülüklerin sırasıyla sökülüp atıldığı, yerlerine en güzel ahlakın, en yüksek ahlakın yerleştirildiği zamandır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Avrupalılar isterlerse o zamana gitsinler, 300 filozofu alsınlar, 300 insan, okumuş insan, sosyolog, psikolog alsın gitsinler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman zarfında bir yılda yaptığını 300 yılda acaba yapabilirler mi diyor. Evet, Efendimiz gayet kısa bir zaman içerisinde insanlığı değiştirmiştir. O zaman iyilik ve hak bütün güzelliğiyle, kötülük ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Bu çok önemli bir noktadır değerli kardeşlerim. O inkılap zamanında iyilik ve hak bütün güzelliğiyle, kötülük ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ buyurulmuş. Hak geldi, batıl gitti, zail oldu. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ Batıl elbette gidicidir. Şimdi buradaki incelik şudur. Hak batıl diye bir ayrım yokken, herkesin yalan yanlış, bildiği gibi yaşayıp gittiği bir dönemde, güzelin ve çirkinin ayrılamadığı, güzelliğin hiçbir örneğinin görülmediği bir dönemde herkes rastgele yaşıyor. Ama güzellik, iyilik, hak geliyor. Ve yavaş yavaş ortada güzel bir heykel gibi tecessüm ediyor. O bütün detaylarıyla, incelikleriyle, bütün yönleriyle görüldükçe, bütün güzelliğiyle tecessüm ettikçe, batıl bütün çirkinliğiyle anlaşılmaya, görülmeye başlıyor. İşte batıl bütün çirkinliğiyle görüldü ve maddeten hissedildi diyor. İşte işin sırrı burada. Kötülük iyilikten tamamen ayrılmış. Yalan ile doğruluğun arasındaki mesafe o kadar açılmış ki, küfür ve iman kadar, belki cehennem ve cennet kadar birbirinden uzaktılar. O zamanlar, yalanın, kötülüğün ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab ve onun maskaraca sözlerine, fıtraten yüksek duygulara sahip ve ahlaka düşkün ve izzete ve övünmeye meyilli olan sahabeler, elbette kendi irade ve istekleriyle yalana, kötülüğe ellerini uzatıp, Müseylime'nin derekesine düşmemişler. onunla beraber olmaya tenezzül etmemişler. Çünkü onlar doğruluğun tadını aldılar. Onlar güzelliğin, hakkın tadını almış insanlar. Ve bunu bizzat vicdanlarında sökülüp atılamayacak kadar güzel yerleştirmiş insanlar. İşte önemli olan budur. İnsanlar bu seviyeye geldikten sonra koyver, onları değiştiremezsin. Doğruluğun, iyiliğin ve hakkın dellalı, yani ilancısı ve numunesi olan Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, âlâ-yı illiyyin-i kemalatındaki makamına bakarak, onun o en yüksek kemalattaki makamına ashab-ı kiram bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, onların seciyelerinin, fıtratlarının, ahlaklarının muktezasıdır, gereğidir. Efendimiz'i gördükten sonra başka bir şeye tenezzül edemezlerdi. Kendileri de yüceldikten ve yükseldikten ve Efendimiz'den pek çok güzel şeyleri aldıktan sonra, onun rengiyle boyandıktan sonra artık bir daha çamura, toprağa, karaya, kadaya efendim onlar da bulaşamazlardı. Mesela zaman oluyor. Üstadımız şimdi bu noktada bir misal veriyor. Zaman oluyor, insanlık pazarında ve sosyal hayat dükkanında, yani şu toplum hayatında, pazarlanan, satılmaya çalıştırılan, uyuşturucu ve zehire benzeyen bazı kötü şeylerin, insanlara verdiği müthiş zararları ve çirkin sonuçları, o kadar ortaya çıkar ki, insanlar değil onu satın almak, aksine ondan nefret edip bütün kuvvetleriyle ondan kaçarlar. Evet, şöyle anlıyoruz. Zaman olur, insanlık pazarında iyi şeyler ve kötü şeyler beraber satılır. Ve insanlar bunları bazen birbirinden kolayca ayıramazlar ve iyi şeylerin yanında çok çirkin şeyler de satın alır ve yaşarlar. Uyuşturucu almak gibi, zehir alıp zehirlenmek gibi. Ama öyle zamanlar olur ki, bir pazarda artık kötü şeyler katiyen satılamayacak duruma gelir. Yani insanlar kötülükten, uyuşturucudan, zehirden kaçar gibi, kaçar hale gelirler. Kötülüğü bütün yönleriyle anlamış ve ondan nefret etmişlerdir. Bir daha onları eski hallerine döndürmek mümkün olmaz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde buyurmuşlardır ki, bir insan imanın tadını almak için Müslüman olduktan sonra küfre dönmeyi cehenneme atılmak kadar kötü görmelidir. İşte zaman olur ve insanlar, müminler bu hali iktisap ederler. Bazı şeylerin ve manevi metaların, malların, değerlerin, verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler, faydalı bir ilaç ve bir pırlanta gibi herkesin dikkatini, arzusunu kendisine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Hani pazara gittiğinizde en güzel yiyecekler veya başka dükkanlara gittiğinizde sizin gözünüzü alamadığınız güzel elbiseler, güzel pırlantalar olduğu gibi hayatımızda da öyle güzel değerler vardır ki onları takınanlara, o değerlerle yaşayanlara gıpta ile bakarsınız. Faydalı bir ilaç içmiş gibi tedavi olursunuz. Üzerinize bir pırlanta takmış gibi, mücevher takmış gibi güzel olursunuz, güzel görünürsünüz. Ve bunlar, bu güzel hasletler herkesin dikkatini çeker, celbeder ve herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. İşte bütün mesele, o güzel halleri, manevi metaları, manevi değerleri, insanı insan eden şeyleri güzelce teşhir edebilmek ve onların örneklerini verebilmek. Onlar güzelce temsil edildikten sonra herkes efendim o değerlere sahip olma yolunda içinde bir arzu hisseder. İşin sırrı budur. Zamanımızda da biz bunu görüyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hani demişti, eğer biz İslamiyet'in ahlakını, maneviyatını, güzel hasletlerini hakkıyla temsil edebilsek, yaşayabilsek, gösterebilsek, bütün dünya milletleri İslamiyet'e koşacaklar demişti. İşte bugün o gündür. Bu hizmetlerin Allah'ın izniyle, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin açtığı çığırda ve muhterem büyüğümüzün, rehberimizin açtığı çığırda artık güzel hasletlerle bezenmiş delikanlılar, gençler, birçok mümin, uyanık insan, kalbi hüşyar, aklı hüşyar, aklı uyanık insanlar dünyanın dört bir tarafında İslamiyet'in bazen tamamı, bazen bir kısmı olsun İslamiyet'in güzelliklerini yansıttıkça efendim bulundukları memleketlerde herkes onlar gibi olmak istiyor. Onların sattığı güzel hasletleri herkes satın almaya çalışıyor. Onların yetiştirdiği talebeler gibi, öğrenciler gibi herkes kendi çocuğunun öyle olmasını istiyor, onlara veriyor. İşte o günler demek ki gelmiştir, üstadımızın bahsettiği günler. Kendi toplumumuzda, Türkiye'de de bütün problem, bugüne kadar yaşadığımız bütün problem, İslamiyet'i hakkıyla temsil edememek ve onu kâmeti, efendim boyu, endamı kıymetince insanlara gösterememekti problemimiz. Ne zaman ki Müslümanlar güzel şeyler yaptılar, çalıştılar, ilimde, irfanda, medeniyette, çeşitli konularda, alanda güzelliklerini gösterebilir hale geldiler, batılın, inançsızlığın, küfrün çirkinliği gittikçe ortaya çıktı. İşte şu günlerde iyinin ve kötünün birbirinden uzaklaştığı, ayrıldığı, mesafelerin büyüdüğü ve güzelin bütün güzelliğiyle görülmeye, küfrün de bütün hukuksuzluğuyla, zalimliğiyle ortaya çıktığı günleri yaşıyoruz. Esasen onlar hep hukuksuz idiler. Esasen onlar hukuku hiç tanımazlardı. Hukuk adına, kanun adına keyfi kanunlar yapar, onları uygularlardı. Şimdi de onu yapıyorlar. Ama artık hukuksuzlukları çok sırıtıyor ve çirkinlikleri çok ortaya çıkıyor. İşte asr-ı saadette Peygamber Efendimizin yaşadığı çağda sallallahu aleyhi ve sellem inanç, ibadet, anlayış, fikir, ekonomi, aile, hukuk, ticaret, insan hakları, kadın ve çocuk hakları, köle hukuku, ırkların, kabilelerin, dinlerin birbirlerine bakışları, hayatı içtimaiye-i insaniyenin çarşısında, yani bütün o toplumun çarşısında, bütün şu saydığım alanlarda yalan, kötülük ve küfür gibi maddelerin ebedi cehennem gibi neticeleri görüldü. Küfür ve kötülüğün meyvesi, en büyük meyvesinin Müseylime-i Kezzab gibi, o yalancı peygamber gibi insanları yanlış yollara çeken zalim kimseler, hukuktan anlamayan, insanlıktan anlamayan, hiçbir güzellik vaat etmeyen zalimlerin ancak İslam'a karşı çıktıkları görüldü. Bu görüldükten sonra yüksek tavırlara, davranışlara ve en yüksek insani seviyelere aşık ve tiryaki olan sahabelerin öldürücü zehirden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri gayet tabii idi ve öyle oldu. Değerli kardeşlerim, bir küçük misal vererek konuyu kapatmak istiyorum. Ehli dünya birisi muhterem bir abimize, bir hizmet insanına sormuş. Siz neden çok başarılısınız demiş. Mütevelli heyetten o abimiz, Ahmet Giritli abimiz şöyle demiş. Siz almak için, kendinize menfaat sağlamak için çabalıyorsunuz. Biz ise vererek, fedakarlık yaparak, başkalarını kazandırmak için çabalıyoruz. Başkalarını yükseltmek için çabalıyoruz. Aramızdaki fark budur demiş.